สวดปฐมาพุทธภาษิตก็คือภาษิตหรือว่าคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่เป็นการแปลงวาจาครั้งแรกหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ที่ท่านเริ่มต้นด้วยว่าเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอนิกชาติสงสารนี่คือสังสารวัฏแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างผู้ปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพแสวงหาอยู่ซึ่งภพนั่นเองนะแสวงหาภพคือแสวงหาที่เกิดอันนี้ก็คือคำหมายเดียวคำว่าสัมภเวสีสัมภเวสีเนี่ยที่เราได้ยินบางทีเราก็นึกไปถึงวิญญาณที่ล่องลอยเพื่อแสวงหาภพเกิดบางทีก็ไม่มีที่เกิดก็มีแต่จริงๆแล้วเราทุกคนเป็นสัมภเวสีคือแสวงหาพบเกิดอยู่นั่นแหละเพราะพบในที่นี้มันก็ไม่ได้แปลว่าชาตินี้ชาตินั้นการที่มีพบใหม่ไม่ได้แปลว่าต้องตายแล้วสิ้นลมแล้วนะถึงจะมีภพใหม่จะเป็นสุคติภพหรือทุคติภพก็แล้วแต่อันนั้นไม่ใช่ไม่ได้หมายความแค่นั้นยังหมายถึงความพบในความรู้สึกด้วยว่าเวลาเราอย่างง่ายๆเวลาเราเกิดความโกรธรุ่มร้อนใจก็เหมือนกับว่าเราตกนรกเวลาเราปราบปลื้มปิติก็เหมือนกับเราขึ้นสวรรค์อันนี้ก็เรียกว่าพบได้บางครั้งเราก็เป็นสัตว์นรกบางครั้งเราก็เป็นเทวดาบางครั้งเราก็เป็นเปรตมีความโรคความกระหายพบยังหมายถึงความรู้สึกว่าเป็นนั่นเป็นนี่ด้วยบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เวลาเจอลูกเราก็เกิดความสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นพ่อฉันเป็นแม่เวลาเจอลูกน้องก็เกิดความรู้สึกว่าฉันเป็นเจ้านายเวลาเจอฝรั่งก็รู้สึกว่าฉันเป็นคนไทยเวลาเจอคนที่โง่กว่าก็รู้สึกว่าฉันเป็นคนฉลาดไอ้ความรู้สึกว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ก็เรียกว่าเป็นภพเหมือนกันนะมันจริงๆแล้วคนเราเรียกว่าเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลารู้เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่าเป็นนั่นเป็นนี่ก็เลยเกิดภพขึ้นมาบางทีก็เรียกรวมไปว่าภพชาติไอ้ความรู้สึกว่าเป็นนั่นเป็นนี่นี่บางครั้งก็ทำให้มีความสุขความสุขว่าฉันเป็นผู้ชนะแต่บางทีก็ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเช่นพอรู้สึกว่าเป็นพ่อรู้สึกว่าเป็นแม่ก็เกิดความห่วงลูกขึ้นมาหรือถ้าลูกไม่เชื่อฟังก็โกรธลูกแย้งก็หาว่าลูกเถียงนึกในใจว่าฉันเป็นพ่อเป็นแม่ทำไมไม่ฟังฉันทำไมมาเถียงฉันอันนี้ก็เป็นความทุกข์ของคนที่เป็นพ่อแม่ความทุกข์ของคนเก่งก็มีคือเวลาเจอคนที่เก่งกว่าก็รู้สึกอิจฉาหรือว่าเกิดความรู้สึกบีบคั้นในจิตใจเพราะว่าเจอคนที่เก่งกว่าเราก็กลายเป็นคนไม่เก่งไปนั่นก็เป็นความทุกข์หรือว่ากลัวจะกลายเป็นคนไม่เก่งอ แต่ละคนนี่มันความรู้สึกเป็นภพนี่มันก็มีผลต่อพฤติกรรมมากคนบางคนเนี่ยถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองเป็นอย่างก็เคยมีการทดสอบให้ผู้หญิงชาวผู้หญิงอเมริกันที่เป็นเชื้อสายเอเชียไปทำข้อสอบคณิตศาสตร์ก่อนที่จะทำข้อสอบคณิตศาสตร์นี่ก็ให้มีการซักถามทีแรกก็ซักถามเกี่ยวกับชาติพันธุ์เกี่ยวกับบรรพบุรุษของเขาการถามนี่เพื่ออะไรเพื่อทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนเอเชียพอไปทำข้อสอบเนี่ยก็จะได้คะแนนดีคะแนนสูงเพราะว่าคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียนี่ขึ้นชื่อว่าเก่งด้านคณิตศาสตร์ในมาทั่วไปนี่ก็พวกมีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเยอะเอเชียนอเมริกันเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นวิศวกรอย่างนี้เยอะมากเรียนปริญญาเรียนด็อกเตอร์กับพวกนี้แหละเยอะมากกว่าคนพื้นเมืองซะอีกที่เป็นผิวขาวแต่เวลาทำแบบทดสอบอีกครั้งหนึ่งก็ถามโดยเน้นความเป็นผู้หญิงของเขาอยู่หอพักอะไรนะใช้เครื่องสำอางอะไรชอบเสื้อผ้าลิปสติกยี่ห้อไหนพอไปทำแบบทดสอบปรากฏว่าแบบคะแนนที่ได้มันด้อยลงมันน้อยกว่าการทดสอบครั้งแรกทั้งที่ข้อสอบก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อันนี้ก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมก็เพราะว่าเวลาไปตอกย้ำหรือไปกระตุ้นความรู้สึกว่าฉันเป็นผู้หญิงขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าฉันเป็นคนไม่เก่งเพราะว่ามันมีความเชื่อในหมู่คนทั่วไปว่าผู้หญิงไม่เก่งสู้ผู้ชายไม่ได้ให้ความเชื่อนี่มันก็เลยพลอยทำให้ไม่มั่นใจในการทำข้อสอบข้อสอบก็ไม่ดีต่างจากการทำแบบทดสอบครั้งแรกพอไปตอกย้ำสำนึกหรือสร้างความรู้สึกว่าฉันเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียขึ้นชื่อในเรื่องการเรียนความขยันโดยเฉพาะในเรื่องคณิตศาสตร์ก็เกิดความมั่นอกมั่นใจขึ้นมาอันนี้มันก็ชี้ได้หลายอย่างนะว่าคนเรานี่ความสามารถคนเราก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกด้วยขึ้นอยู่ความมั่นใจด้วยคือถ้ามั่นใจว่าทําได้ก็ทําดีก็จะทําได้ดีถ้าไม่มั่นใจหรือเพราะถ้าไม่มั่นใจก็จะรู้สึกว่าทําได้ไม่ดีแล้วความมั่นใจส่วนก็เกิดจากการที่เกิดจากค่านิยมหรือสายตาคนอื่นเช่นสายตาคนเขามองว่าคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียนี่ขยันเก่งคณิตศาสตร์ก็ตัวเองก็เลยพลอยมั่นใจไปด้วยแล้วก็เลยทำได้ดีแต่พอรู้สึกว่าฉันเป็นคนจีนเป็นคนเป็นผู้หญิงสายตาคนทั่วไปเขาก็พูดว่าเป็นคนไม่เก่งสู้ผู้ชายไม่ได้ก็เลยพลอยไม่มั่นใจอันนี้เขาเรียกว่าค่านิยมหรือสายตาของคนอื่นก็มีผลต่อความรู้สึกมั่นใจและไม่มั่นใจเกี่ยวกับตัวเองหรือรวมทั้งความสื่ออื่นๆด้วยแต่อีกแง่หนึ่งก็มองในทางธรรมะนะก็คือว่าคนเราก็มีหลายหมวกคนคนเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่หลายแง่อันนี้เราก็เรียกเป็นภพนะคนเรา ความสุขเป็นนั่นเป็นนี่แม้คนคนเดียวกันแต่ถ้ามีความรู้สึกเป็นนั่นเป็นนี่ต่างกันมันก็มีผลต่อพฤติกรรมที่ต่างกันคนเราเป็นได้ทั้งพ่อแม่เป็นได้ทั้งครูบาอาจารย์เป็นได้ทั้งหัวหน้าเป็นได้ทั้งลูกน้องเวลาเราไปเกิดในภพเจ้านายนะเราก็จะมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งอาจจะขึงขังนะเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็อาจจะไม่ค่อยฟังใครแต่พอเราเกิดในภพลูกน้องเราก็จะอ่อนน้อมถ่อมตัวเราก็จะพูดจาเสียงเบาๆสุภาพอ่อนโยนในแต่ละภพนี่มันก็มีความทุกข์ไปคนละแบบความทุกข์ของเจ้านายก็แบบหนึ่งความทุกข์ของลูกน้องก็แบบหนึ่งเพราะฉะนั้นมองในแง่นี้ก็เห็นได้ว่าคนเรานี่มันเกิดวันหนึ่งคนเราเกิดในภพแล้วภพเล่าหลายครั้งมากเลยและอย่างที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ล่ำไปไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามก็ทุกข์ทั้งนั้นแต่ว่าทุกคนละแง่แล้วแต่ละภพก็มีกิเลสเฉพาะตัวแล้วคนที่เป็นพ่อแม่ก็มีกิเลสแบบหนึ่งซึ่งก็นำไปสู่ความทุกข์อีกแบบหนึ่งเช่นมีกิเลสคือความคาดหวังลูกว่าให้ลูกต้องเชื่อฟังหรือว่าลูกต้องเรียนเก่งลูกต้องสอบเข้าให้ได้คะแนนดีๆความทุกข์ของพ่อแม่ก็เป็นเรื่องนี่แหละเรื่องลูกเรื่องการเรียนหรือว่าพฤติกรรมของลูกบางทีเจอคนเถียงเวลาเราเป็นลูกน้องเราเจอเจ้านายพูดอะไรไปเราก็ทนได้มากมีความอดทนสูงแต่เวลาเราสวมบทเป็นเจ้านายความอดทนของเราก็จะต่ำลูกน้องบางทียังไม่แค่ยังไม่ได้เถียงไม่ได้ว่าไม่ได้แค่พูดเห็นต่างกับเราก็ไม่พอใจนะหรือว่าความอดทนของเราเวลาเป็นพ่อแม่ก็อาจจะสูงต่อลูกเกเรไงอดทนมากแต่บางทีความอดทนก็ต่ำเวลาลูกเถียงลูกแย้งคนเราความอดทนมันก็ต่างกันเวลาสวมบทหรือว่าอยู่ในภพที่ต่างกันสมถ้าอยู่ในภพลูกน้องอดความอดทนก็สูงถ้าอยู่ในภพเจ้านายความอดทนก็ต่ำยิ่งมีเป็นนายกเป็นผู้นำนะเป็นรัฐมนตรีความอดทนก็จะต่ำเมื่อเจอการแย้งการไม่เห็นด้วยของลูกน้องอันนี้ก็เป็นความทุกข์เหมือนกันนะพอความอดทนต่ำก็ทุกข์แล้วเวลาเขาแย้งหรือแม้เขาไม่แย้งแต่ว่าเขาไม่เชียร์ไม่สนับสนุนเราเราก็เป็นทุกข์แล้วแล้วคนเราก็เกิดพบแล้วพบเล่าในแต่ละวันแล้วพบแต่ละพบนี่มันก็มีกิเลสมีจุดอ่อนมีความทุกข์ของมันเองแม้จะเป็นคนเก่งก็ทุกข์ยังไม่ต้องพูดถึงคนไม่เก่งเป็นคนรวยก็ทุกข์แบบคนรวยแล้วการที่ไอ้จริงๆความเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์นะคนเราก็ต้องมีหลายบทบาทแต่ว่าถ้าเราไปสวมแต่ละบทบาทโดยที่ไม่รู้เท่าทันว่ามันแต่ละบทบาทมัน มีกิเลสอะไรบ้างมันมีจุดอ่อนอะไรบ้างมันมีอุปทานอย่างไรบ้างอุปทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งก็สัมพันธ์กิเลสเราก็จะทุกข์ในแต่ละบทบาทได้ง่ายโดยที่เราไม่รู้ตัวคราวนี้ทูตเจ้าตัดว่าเนี่ยเรารู้จักเรารู้จักเจ้าแล้วในช่างปลูกเรือนเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้ต่อไปพุทธเจ้าก็รู้เกิดปัญญาก็รู้ว่าไอ้แต่ละภพนี่มันทำให้เกิดความทุกข์และที่เข้าไปสวมเป็นสวมบทจนรู้สึกเป็นนั่นเป็นนี่จริงๆเพราะว่ามันมีความหลงและมีกิเลสมันก็สร้างภพนะเพราะว่าเช่นเราอยากจะเป็นคนรวยนะมันก็พยายามดิ้นรนนะดิ้นรนทำทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นคนรวยความเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยส่วนก็เกิดจากกิเลสที่มันผลักดันให้เราไปสร้างภพขึ้นมาอยากเป็นคนเก่งอยากจะเป็นนักกีฬาเหรียญทองมันก็เกิดความเพียรพยายามเกิดการดิ้นรนขวนขวายนะจนกระทั่งกลายเป็นนักกีฬาอยู่ท่ามกลางคนเก่งก็จะต้องดิ้นรนนะที่จะให้เก่งกว่าคนอื่นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างภพที่เกิดจากกิเลสของตัวไม่ใช่เป็นของมันเองอย่างเป็นคนไทยนี่บางทีก็เกิดมาก็เป็นแล้วนะบางทีเกิดมาก็เป็นชาวพุทธแล้วอันนี้หรือเกิดมาก็เป็นลูกแล้วอันนี้มันเป็นภพที่เกิดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ภพบางอย่างเกิดขึ้นโดยตั้งใจเช่นความเป็นคนเก่งการเป็นนักกีฬาการเป็นคนรวยแต่ถึงแม้ภพที่เกิดโดยไม่ตั้งใจอยู่ดีเกิดขึ้นมามันก็แม้ไม่ตั้งใจแต่มันก็ไปเกิดกิเลสขึ้นมาในภพนั้นได้เหมือนกันถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะดูถูกคนเขมรคนลาวรู้สึกด้อยเวลาเจอฝรั่งหรือว่ารู้สึกทุกข์เวลามีคนมาว่าประเทศไทยแล้วก็ดีใจเวลาประเทศไทยได้เหรียญทองมันก็มีอุปทานของมันในภพนั้นอุปทานที่เกิดจากภพเพราะนั้นเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยก็ถึงทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยที่พุทธเจ้าตัดไว้การเกิดทุกข์คราเป็นทุกข์ร่ำไปการเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นอย่างพุทธเจ้านี่ท่านไม่เป็นอะไรเลยนะในความรู้สึกของพระองค์เคยมีคนถามพระองค์ว่าท่านเป็นเทวดาหรือเปล่าพระองค์ก็ปฏิเสธคือก็เห็นท่านมีสง่าราศีมากแต่ท่านเป็นเทวดาหรือเปล่าพระองค์บอกไม่ใช่ท่านเป็นคนทันว่าคนทันนี่ก็เป็นเทวดาชนิดหนึ่งพระองค์ก็ปฏิเสธท่านเป็นยักษ์หรือเปล่าพระองค์ก็บอกปฏิเสธท่านเป็นมนุษย์ใช่ไหมพระองค์ก็ปฏิเสธคือไม่เป็นอะไรสักอย่างไอ้คนถามก็งงก็ท่านเป็นพราหมณ์ก็จงถามว่าท่านเป็นอะไรเจ้าตรัสว่าเนี่ยไอ้กิเลสที่ทำให้เป็นนั่นเป็นนี่พระองค์ไม่มีแล้วแต่ถ้าจะเรียกท่านก็เรียกถ้าจะเรียกเราก็เรียกว่าเรียกพุทธะกันแล้วกันเรียกพุทธะหรือพุทโธเป็นสมมุติแต่ว่าพระองค์นี้ไม่ได้สำคัญหมายเป็นอะไรเลยก็คือไม่มีภพเกิดอีกแล้วแต่ถ้าจะเป็นก็เป็นโดยสมมุตินะโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นจริงๆแต่คนเราเวลาเป็นอะไรมันก็รู้สึกจริงจังกับสิ่งที่เป็นมากมันก็ยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในความเป็นพ่อเป็นแม่ในความเป็นเจ้านายในความเป็นลูกน้องในความเป็นคนไทยในความเป็นชาวพุทธในความเป็นเจ้าว่าในความเป็นคารวะมันก็มีความยึดมั่นถือมั่นโดยที่ไม่รู้ว่าอันนี้มันแค่สมมุติก็เรียกว่าไปเสวยภพโดยไม่รู้ตัวแต่ก็เกิดจากกิเลสนะหรือตัณหาที่พอลื้อนะ พอพระเจ้าเนี่ยเรารู้จักเจ้าเสร็จแล้วเจ้าจะทำอะไรได้ให้เราไม่ได้ต่อไปเครื่องเรือของเจ้าเราก็หักเสร็จแล้วยอดเรือเราก็รื้อเสร็จแล้วก็หมายถึงรื้อถอนกิเลสรื้อถอนตัณหารื้อถอนหรือหยุดการปรุงแต่งจิตของเราถึงสภาพซึ่งอะไรปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปคือไม่มีอะไรที่มาปรุงแต่งได้ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจกระเพื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงไม่ว่าจะเป็นคำสรรเสริญคำนินทาก็ไม่สามารถจะปรุงแต่งหรือย้อมใจให้ขึ้นลงหรือเป็นทุกข์ได้ต่อไปเพราะว่ารู้เสร็จแล้วนะถอนเสร็จแล้วซึ่งกิเลสตัณหาแล้วก็จิตก็ไม่ปรุงแต่งด้วยนอกจากไม่ให้ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งแล้วจิตก็ไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งว่าอยากได้โน่นได้นี่ไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีการไปหลงไปในอดีตอนาคตพอไม่มีความอยากมีอยากเป็นให้การที่จะเป็นนั่นเป็นนี่ก็หมดแต่ที่เป็นก็เป็นโดยที่คนอื่นเขาเรียกกันเป็นบรมศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นปราชญ์เป็นสมณะอันนี้ก็เป็นสมมุติที่เขาเรียกกันแต่ว่าในใจพระองค์ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรเลยแม้แต่คำว่าตัวฉันมันก็ไม่มีอันนี้ก็เป็นหัวใจนะเป็นหัวใจของคำสอนถ้าเราสังเกตดูในปฐมพุทธภาษิตนี่จะเป็นเรื่องของการชี้เห็นความจริงหรือสัจธรรมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ภพนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งของเรามีตัณหาหรือกิเลสเป็นตัวขับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมุทัยนั่นเองสมุทัยก็คือเหตุแห่งความทุกข์และทำยังไงถึงจะทำให้ทุกข์ดับก็รื้อเหตุแห่งความทุกข์ซะอันนี้ก็เป็นอริยสัจข้อที่สามนิโรธแต่ก็ไม่ได้บอกมรรคเอาไว้ไอ้มรรคนี่มันจะไปอยู่ในปัจฉิมโอวาทท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอันนี้ก็เป็นการพูดถึงแนวทางกว้างๆว่าอย่าประมาทให้มีความเพียรให้มีความขวนขวายก็สอนในเชิงจริยธรรมว่าให้อย่าประมาทให้เร่งทำความดีให้มีความเพียรพยายามเพราะฉะนั้นพุทธภาษิตปฐมพุทธภาษิตกับปัจฉิมพุทธโอวาทนี่ก็เรียกว่าสอดคล้องกันเสริมกันมีจุดเด่นคนละด้านปฐมพุทธภาษิตก็จะเน้นเรื่องสัจธรรมความจริงว่าทุกข์เพราะอะไรและทำไงถึงจะทำให้ทุกข์หมดไปส่วนปัจฉิมโอวาทก็จะพูดถึงเรื่องการเร่งทำความดีเร่งทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทนี่ก็ถือเป็นจริยธรรมข้อหนึ่งที่ต้องเตือนใจอยู่เสมอเพราะเมื่อเราไม่ประมาทว่าเรารู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราก็จะเร่งทำความดีก็หลีกหนีความชั่วเราจะไม่สะสมสิ่งต่างๆมากมายโดยเพราะพวกที่เป็นโลกธรรมแต่ว่าจะเร่งสร้างความดีแล้วก็เร่งทำความเพียรเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในความจริงเห เห็นอะไรก็เห็นอย่างที่พระเจ้าตรัสในพุทธพระธรรมพุทธภาษิตนั่นแหละเห็นว่าโอ้ยเราหลงท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนะนับชาติไม่ถ้วนเป็นเพราะความหลงเพราะความไม่รู้มัวแต่สร้างภพสร้างชาตินะเพราะกิเลสนะเป็นตัวขับเคลื่อนคราวนี้ก็จะรื้อละกิเลสตัณหารื้อให้หมดจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นสระเมื่อไม่เกิดก็พ้นจากความทุกข์อันนี้ให้เราพิจารณานะเรื่องคำสอนพระเจ้าถ้าเราพิจารณามันได้หลายแง่หลายมุมแล้วก็เอามาพิจารณาชีวิตของเราว่าเราแต่ละคนนี่รู้แล้วแต่ละวันนี่เราก็เหน็ดเหนื่อยไปกับการสร้างภพสร้างชาติแล้วก็ถูกภพถูกแล้วก็ถูกไอ้ภพนี่มันปั่นหัวเราจนวุ่นวายจนเป็นทุกข์คำว่าภพนี่จะแปลว่าภาวะก็ได้นะสภาวะภาวะชีวิตมันคำเดียวกันภพกับภาวะภาวะหรือสภาวะเวลาเราเป็นนั่นเป็นนี่ก็ให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราอยู่ในบทบาทไหนหรือว่ารู้สึกว่าเราเป็นอะไรก็ตามเราจะยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกว่าเป็นนั่นเป็นนี่ได้เพราะว่ายังไม่มีปัญญามากพอที่จะหยุดการปรุงแต่งหรือไม่มีปัญญาที่จะหยุดไอ้ตัวที่จะผลักเราเข้าสู่ภพต่างๆบางภพเราก็ไม่ตั้งใจจะเป็นนะไม่ตั้งใจจะเสวยนะแล้วไม่ชอบด้วยเช่นความเป็นผู้แพ้ความเป็นคนแก่หรือแม้แต่ความเป็นคนป่วยแต่เราก็ให้เรารู้ว่านี่มันแต่ละภพนี่มันมีกิเลสอะไรบ้างที่สามารถจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้หรือมันสามารถทำให้เรากลายเป็นคนละคนได้เสวยภพหนึ่งก็เป็นคนหนึ่งไปเสวยอีกภพหนึ่งก็เป็นคนหนึ่งบางทีคนละคนกันเลยก็ได้หรือว่าขัดแย้งกันก็มีอย่างมีนายทหารคนหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นวีรบุรุษนะเพราะว่าแกมีความกล้ามากบ้ากล้าแบบบ้าบินนะเมื่อสัก30 ปีก่อนก็ไปเป็นแม่ทัพอยู่เรียกว่าอะไรเป็นผบ.กองพันอยู่แถวสุรินทร์ปราจีนนะเคยบู๊สู้รบกับพวกเขมรมาแล้วชื่อคงรู้จักแกเคยพูดว่าเนี่ยคนที่ฆ่าตัวตายนี่ไม่ใช่ลูกผู้ชายชายชาติทหารอย่างฉันนี่ไม่มีทางแกเคยประกาศเอาไว้คงเพราะว่าเคยมีเพื่อนรุ่นน้องเขาฆ่าตัวตายแกเลยประกาศมาเนี่ยคนฆ่าตัวตายไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ลูกผู้ชาย10-20 ปีต่อมาแกก็เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแกก็ปวดมากแล้ววันหนึ่งแกก็ทนไม่ไหวแกก็เลยฆ่าตัวตายทีแรกคนไม่เชื่อนะเพราะว่าคนที่กล้าบ้าบินนะอย่างนายทหารคนนี้จะฆ่าตัวตายได้ยังไงเคยประกาศไว้ได้ซ้ำว่าคนฆ่าตัวตายไม่ใช่ลูกผู้ชายชายชาติทหารฉันไม่ใช่ฉันไม่ทำเด็กขาดตอนที่พูดนี่เสวยพบเป็นทหารก็รู้สึกว่าเกียรติยศของทหารก็คือศักดิ์ศรีตายเป็นตายแต่ว่าพบคนเราก็ไม่ได้เสวยพบใดพบหนึ่งตลอดเวลาเพ พอป่วยพอเจ็บเป็นมะเร็งก็เสวยภพเป็นผู้ป่วยแล้วไอ้ลืมหรือว่าทิ้งภพที่เป็นทหารไปไอ้ความเป็นผู้ป่วยมันก็เวลาคนเป็นผู้ป่วยไม่ค่อยได้คำนึงถึงศักดิ์ศรีอะไรเท่าไหร่หรอกมันคิดแต่ว่าจะพ้นจากความป่วยความเจ็บได้อย่างไรและนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำให้ตัวเองฆ่าตัวตายเพราะตอนนั้นนี่ไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เป็นลูกไม่ได้คิดไม่ได้มีความสำคัญมากมายว่าเป็นลูกผู้ชายเนี่ยมันมีแต่ความรู้สึกว่าฉันเป็นคนป่วยคนป่วยกูจะพ้นจากความเจ็บความปวดได้อย่างไรกลายเป็นคนละคนไปแล้วนะคนเราสวยพบต่างกันก็กลายเป็นคนละคนได้หรืออย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เรื่องการสอบการทำโจทย์คณิตศาสตร์คนคนเดียวกันแต่ว่าทำข้อสอบต่างกันเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นคนละคนไปแล้วตอนทำครั้งแรกมีความเป็นมีแต่ความรู้สึกมันหมายฉันเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียซึ่งใครๆยกย่องว่าชูนิ้วว่าเก่งแต่พอไปสวยพบเป็นผู้หญิงมันก็สู้ว่าฉันนี่มาสู้คนอื่นสู้ผู้ชายไม่ได้สวยพบหนึ่งก็เป็นคนหนึ่งสวยอีกพบหนึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งบางทีก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่บางทีก็แตกต่างกันเป็นจนเหมือนกับเป็นคนละคนก็มีแล้วคนเราเป็นเช่นนี้แหละเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจทําไมบางคนนี่ครับมันมีพฤติกรรมตรงข้ามกันในเวลาที่ต่างกันก็เพราะว่าเสวยภพต่างกันนั่นเองอันนี้ก็เป็นการชี้เห็นว่าคนเราแท้จริงแล้วก็ไม่ได้มีตัวตนของตัวเองเลยบางคนนี่หนักนะมีเสวยภพที่พร้อมกันหรือไล่ๆกันนี่ถึง30กว่าภพนะคือมีบุคลิกต่างก็เรียกว่าเป็นโรคเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งนะเป็นคนละคนกันเลยนะแบบที่เรียกว่าไม่รู้ว่าลืมไม่รู้ว่าตัวเองเคยเป็นโน่นเป็นนี่บางครั้งก็เป็นเด็กอายุ7-8 ขวบแต่บางครั้งก็เป็นผู้หญิงอายุ30บางครั้งก็เป็นผู้ชายอายุ15แล้วเป็นแต่ละภพนี่ก็เป็นจริงเป็นจังมากแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันหรือไม่นึกว่าตัวเองเนี่ยเมื่อวานนี้ยังเป็นผู้หญิงอยู่เลยนะคนแบบนี้ก็มีนะคือเรียกว่าเป็นมีบุคลิกหลากหลายใครมาพูดก็ไม่เชื่อว่านะว่าแกเมื่อวานนี้แกเป็นผู้หญิงชื่อซาร่าก็ไม่เชื่อไม่ใช่ฉันเป็นเด็กนะชื่อจอนอายุ8 ขวบก็แปลกนะแต่เมื่อชี้ว่าคนเรานี่ความเป็นตัวฉันนี่มันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นการปรุงแต่งบางคนเราถ้ามีตัวตนเราต้องมีตัวตนเดียวมีตัวตนเดียวเป็นตัวตนแท้แต่เป็นนั่นเป็นนี่ในแต่ละเวลาในแต่ละสถานที่ในแต่ละบริบทนี่ก็แสดงว่าไอ้ที่เป็นนี่มันปรุงแต่งเอาอันนี้แหละที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยมันไอ้ที่ไอ้การเกิดภพนี่เกิดจากการปรุงแต่งด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาและความหลงพอมีปัญญามันก็หยุดปรุงแต่งก็รื้อถอนได้จบไม่เป็นอะไรกันเลยอันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญเป็นเรียกว่าเป็นคำสอนสำคัญของพุทธเจ้าซึ่งถ้าคนธรรมดาก็เข้าใจยากที่เข้าใจง่ายคือว่าเข้าใจได้ง่ายกว่าคือว่าพอนิพพานแล้วหมดกิเลสแล้วเมื่อตายไปก็ไม่ไปเกิดใหม่อีกแล้วเมื่อตายหรือหมดลมก็เป็นนั้นไม่ไปเกิดอีกอย่างนี้เข้าใจง่ายแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าไม่เป็นอะไรเลยนะทั้งที่มีลมหายใจอยู่คนงงเหมือนกันอย่างที่พราหมณ์ก็งงที่ถามพุทธเจ้าเป็นอะไรพุทธเจ้าไม่เป็นอะไรเลยมันต้องเป็นเสียต้องเป็นอะไรสักอย่าง ความเข้าใจคนเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเมื่อไม่เข้าใจก็เลยไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่เป็นหรือปล่อยให้สิ่งที่เป็นนั้นมันมาครอบงำจิตพอสัวเป็นคนป่วยก็มีแต่ทุกข์ไอ้มีแต่ทุกข์อย่างเดียวเคยบอกคนที่เป็นมะเร็งนะบอกว่าคุณไม่ได้เป็นมะเร็งนะคุณแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวเป็นมะเร็งผมฉันเป็นมะเร็งกับฉันมีมะเร็งนี่ต่างกันเยอะเลยนะฉันเป็นมะเร็งก็คือว่ามันเสวยภพชาติเป็นคนป่วยมะเร็งไปซะแล้วแต่ว่าฉันมีมะเร็งนี่มันไม่ใช่การเสวยภพชาติฉันก็ยังเป็นนั่นเป็นนี่แต่ว่าเป็นจะเป็นพ่อฉันยังเป็นแม่ฉันยังเป็นข้าราชการเพียงแต่ว่าเป็นพ่อแม่ที่มีมะเร็งหรือเป็นลูกที่มีมะเร็งแต่ถ้าบอกว่าฉันเป็นมะเร็งนี่คือว่าความเป็นมะเร็งนี่มันกลายเป็นภพชาติของตัวมันแล้วการเป็นผู้ป่วยมะเร็งก็จะคิดอีกแบบหนึ่งเอาความเป็นมะเร็งมาครอบจิตครอบใจก็มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวอันนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันไอ้ภพชาติที่เราเสวยทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจว่ามันเป็นที่มาแห่งความทุกข์อย่างไรบ้างเอาละชานี้ก็เพียงเท่านี้เอากลับครับ